گلهای رنگارنگ. سرمست خمارم، خبر از خیش ندارم، سر اندیشه ندارم که تمنای تو دارم. دل من روشن و مقبل زکه شد، با تو بگویم که در این آینه دل رخ زیبای تو دارم. دل من روشن و مقبل زکه شد، با تو بگویم که در این آینه دل رخ زیبای تو دارم. کلام مولانا همیشه دلنشین است، خاصه که با آهنگی دلنگی یا میخته باشد و در پی آن سخنی موزون از عطار بسند بسند. بیتی چند از زهره، سپس اشارتی به مستزاد خواجو گلهایی رنگارنگ که نثار شما میکنی. آوای خوش از مرضیه است که با آهنگی که از پنجه محجوبی و کمان تجویدی، مضراب شنجرفی و ضرب همدانیان برمیخیزد، صاحب دلان را محظوظ می‌دارد. جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی؟ جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی؟ دل در غم هجر تو رسوای جهان تا کی؟ چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو، بر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی؟ چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو، بر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی؟ نامد که دمی آخر از پرده برون آیی، آن روی بدین خوبی در پرده نهان تا کی؟ نامد که دمی آخر از پرده برون آیی، آن روی بدین خوبی در پرده نهان تا کی؟ در آرزوی جانت ای آرزوی جانم، دل نوه کنان تا چند؟ جان نعره زنان تا کی؟ در آرزوی جانت ای آرزوی جانم، دل نوحه کنان تا چند، جان نعره زنان تا کی؟ عطار همی بیند که از بار غم عشقش عمر ابدی باید، عمر گذران تا کی؟ عطار همی بیند که از بار غم عشقش عمر ابدی باید، عمر گذران تا کی؟ با تو خواهم دراندم ره صحرا گیرم، دل ز هم صحبتیه مردم دنیا گیرم. جهان روی تمنا گیرم خدا، از لبت بوسه ذکر ساغر و سهوا گیرم. Thank you. همتی از حبس قزل ساز کنم. طلب همتی از طبع غزل ساز کنم. به نیاز آیو آنگه به تو من نیاز کنم. چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو در پرده عشاق، بنواز زمانی من بی‌برگ و نوا را با بانگ نوایی. در شهر شما قاعده باشد که نپرسم احوال غریبان، آخر چه زیان مملکت حسن شما را از بی سر و پایی. چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.